Gure etxeko atea zabalik dute. Eguerdi on guztioi, eskerrik asko prentxaurreko honetara hurbildu zareten kazetari, norbanako eta eragile guztioi. Dagoeneko, hainbat hilabete daramagu horretako sei gazten egoera larriaren berri emanez eta salatuz. Duela 9 hilabete, gazteek ezarritako epaiari errekurtsoa jarri zioten. Eta duela 2 hilabete Madrilgo auzetegi gorenak aztertu zuen. Egun, oraindik ez dakigu zer gertatuko zaien. Denbora honetan guztian, sei gazte horiek eta beren senideak ezin egon utxean bizi dira. Egoera hau noiz bukatuko zain. Krudela da gero Espainiako justiziaren funtzionamendu hau. Orain arte, eleak mugimendua, atxikimenduak jasotzen aritu da. Milaka pertsonak, hamarka eragilek, sindikatu eta alderdi politikok sei gazte hauekiko atxikimendua erakutsi dute. Eta ez soilik Euskal Herrian, Europatik eta Ameriketatik ere jaso ditugu atxikimenduak. Orain, gazte hauen alde beste ekimen bat gauzatu nahi dugu. Sei gazte hauen inguruan dagoen babes harresia erakutsi nahi dugu. Euskal jendarteak pertsona eta proiektuko politiko guztien eskubide zibil eta politiko guztiak errespetatzea eta izaera politikoko epaiketak bertan bera ustea exigitzen baitu. Horretarako, datorren igandean, abenduak 23, eguerdiko 12:30, Zumarditik abiatuko den eta gure etxeko atea zabalik dute leloa izango duen eskualdeko manifestazioa deitu dugu. Beraz, eskualdeko jendarte osoari, norbanakoei, zein eragilei, dei egiten diogu urrengo igandean egingo den manifestazioan parte hartzera. Bestik ez. Galderarik baldin bat duzue. Zaletuen, itxeiten sententzia, bai. Itxeiten, ez? Abokatuek esan zieten gaztei, normalean, 15 egun, 2 hilabete tartean, atera daitekela epaia. Beraz, datorren abenduan, 24-an, datorren astelenean, epea bukatzen da, 2 hilabeteko epe hori betetzen da. Orduan, pentsatzen dugu, aste honetan, atera daitekela. Orain arteta zer gertatu da, aste honetan, atera daitekela. Baina zain daude. Bueno. Horren dela gutxi, Hernaniko gazte batzu, azurritu egin dituzte, eta gintzen egiten zuten hori, edo kasu honetan berdina eta detekzioa? Bueno, gube bileran komentatu izan duguna da, justiziaren absurdoa, askotan ba, nabari geratzen dela, Hernaniko gazteak segiko kideak izateagatik ere, epaituak izan ziren eta absolbituak izan dira, eta edoretako sei gazte hauek ere segiko kideak izateagatik, 6 urteko zigorra ezarri diete. Orduan, zer espero dugun olako kasuak ikusita ba, zaila da esatea. Ba, postekoa da Hernaniko kasuan ba, horrela bukatzea, baina ez dakigu. Zalantza asko dago, ez dakigulako justizia horrek benetan ondo funtzionatzen duen, bueno, badakigu ez duela logika batez funtzionatzen. Baina, bueno, Hernanikoak epaiketa eta bero absolbituak izan dira eta gu kondenatu izan dira. Hori ere betxaria dela, hori guztetan. Bakarrik argitzea dati, hemen aipatu dena, orain zain gaudena da errekursoaren zain, ez epaiaren zain, epaiaia emana dago. Errekursoa, jarritako errekursoaren zain, ea onartzen duten, ala ez. Onartuko balute... Ez, onartua sartu denon eta behin egintuten bizta bat. Orduan, bista horretan analizatu zen errekurtsoa. Orduan, bista hori izan zen urriaren 24-ean. Epaia ere entzun behar zuena eta orduan nahi da redaktatzen erabaki ondorioa. Bere 15 egunetan eman behar zuen, eta honez gero 2 hilabete pasaria eta benik ez dutena. Bale, bueno, benenik ez den, epea 5 bat ez daukatu, ozera. Ez dut txiko da berrezen dut dira, baina